अगर तुम कूच नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारी जगह कोई और कौम ले आएगा और तुम उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकोगे और अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखता है।